บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะผู้มีอิทธิพลหลวงพ่อถามนายตำรวจใหญ่ในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจอาตมาขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่ท่านแต่ขออนุญาตถามท่านจะถามปัญหาอะไรรถยนต์เป็นคันๆทำไมคนร้ายขโมยขับข้ามแดนไปขายให้ลาวให้เขมรได้ชายแดนเรามีทั้งตชด.มีทั้งทหารมีทั้งนายด่านคอยควบคุมทำไมมันขับผ่านด่านออกไปขายได้ตำรวจอึ้งที่กล้าถามอย่างนี้เพราะลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่สึกออกไปจากวัดนี้มันไปเป็นสมาชิกของพวกบริษัทก่อสร้างมันมีรถปิกอัพคันหนึ่งเวลาว่างๆงานมันก็ขับไปโน่นไปอารันไปจอดนั่งซดกาแฟอยู่พลเรือนคนหนึ่งกับตำรวจในเครื่องแบบคนหนึ่งไปไขกุญแจรถมันเห็นท่าไม่ดีมันก็เลยเดินไปตำรวจถามว่ารถคุณเหรอครับของผมเองมันก็เดินหนีไปเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรได้โดยเสรีต้องมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังเมื่อก่อนนี้สมัยหลวงพ่อเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งเพื่อนมันหาว่าขโมยดินสอดำมันคุยบอกว่าหน้าอย่างกูเนี่ยไม่ขโมยหรอกดินสอดำถ้ากูจะเป็นขโมยอ่ะกูขโมยช้างถ้ากูจะเป็นนักปล้นกูจะปล้นธนาคารกูจะขโมยรถยนต์ดินสอดำกูไม่ขโมยหรอกเสียเกียรติมันว่าเด็กน้อยมันพูดไอ้เราเป็นเพื่อนกันก็ยังนึกขำๆมาเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้แล้วคนขโมยรถยนต์ขโมยช้างเมื่อก่อนขโมยวัวควายไปฆ่ากินเดี๋ยวนี้ขโมยได้จนกระทั่งช้างช้างแถวสุรินทร์เห็นมะมีแต่ช้างงาด้วนเวลาหลวงพ่อคุยบางคนเขาก็คิดว่าทำไมพระไปเที่ยวหาซอกแซกรู้โน่นรู้นี่ไม่อยากรู้หรอกพระไม่อยากรู้หรอกแต่คนมาเล่าให้ฟังที่เล่าให้หมู่ฟังเนี่ยก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าเท็จจริงอย่างไร